أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 34. ayeti kerimelerde, ayeti kerimede kaldık daha doğrusu. Allahu Azza ve Celle inayet buyurursa bugün Nisa suresi 34 ve 37. ayeti kerimeler arasında inşallah sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Aslında bugün ayeti kerime, 36. ayeti kerime merkezinde bir sohbet icra edeceğiz. Dolayısıyla vakti de tasarruflu kullanabilmek adına ben yüksek müsaadelerinizle inşallahurrahman Nisa suresinin 36. ayeti kerimesini mealen tilavet edeceğim. Sonra da 36. ayeti kerimede üzerinde durulması icap eden hususların üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız biiznillah. Hiç vakit kaybetmeden mealen Nisa suresi 36. ayeti celile-i tayyibesinde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşler, değerli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Allah'a ibadet edin, başka manasıyla ifade edeyim. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara, yani köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Şüphesiz azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ben mealini tilavet ederken sizler de mana itibariyle takip ettiniz kıymetli kardeşlerim. Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimesinde kendisine kulluk edilmesinden bahsediyor. Ve aslında yine akrabalara, yakın komşulara, eşe, dosta iyi muamelede bulunulması gerektiğini ifade eden bir ayeti kerimeyi tilavet ettim. Ama bir terkip var ki dikkatlerinize inşallah sunmak istedim. Allahu Azza ve Celle Allahu Teala'ya kulluktan bahsettikten sonra anaya babaya ihsanda bulunmayı emrediyor. Böyle bir terkibin neredeyse aynısı diyebileceğimiz nitelikte bir ayeti kerimeyi Allahu Azza ve Celle İsra suresinin 23. ayeti kerimesine de beyan buyuruyor. Ba'de a'udhu billah ve kada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana. Neredeyse aynı terkip. Dikkat edin dostlar. Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 36. ayeti kerimede kendisine kulluktan bahsediyor. وَعْبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk edin, kulluğu Allah'a hasredin ve Allahu Teala hiçbir şeyi ortak koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Ve anaya babaya ihsanda bulunun, itaat edin, hürmet gösterin, saygıda kusur etmeyin diyor Allah. Aynı terkiple dikkat edin lütfen. Başka ayeti kerimelerde var ama İsra suresinde de Allahu Teala ve kada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah şöyle takdir etti. Kulluk kendisine hasredilecek, anaya, babaya ihsanda bulunacak. Dolayısıyla kerim kardeşlerim, değerli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler, bugünkü sohbetimizi 36. ayeti kerimenin merkezinde iki bağlamda inşallah gerçekleştireceğiz. Bir, anaya babaya hürmet etmek, saygıda kusur etmemek, onların bir Müslüman evlat nezdinde kıymetinin nasıl olduğuyla alakalı bir sohbet icra edeceğiz. Önemli, çünkü bugün gençliğimizin böyle bir problemi var. Annesine babasına karşı muamelede ciddi handikap diyebileceğimiz, kanserolojik düzeyde diyebileceğimiz hastalıklar olarak ifade ediyoruz. Var. Ve ikinci sohbetimizin konusu inşallah kulluğu Allah'a hasretmek, Allahu Azza ve Celle'ye kulluk bağlamında inşallah olacak. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden birinci sohbetimizin konusu olan anaya babaya ihsanda bulunmak, anaya babaya itaatkar olmak, maruf zeminde onlara itaat etmek, saygıda, hürmette kusur göstermemek konusunu inşallah işlemeye çalışacağız. Çünkü diyebilirsiniz ki bu bizim bildiğimiz bir konu. Evet dostlar, bu bizim çok küçükken hani böyle daha Kur'an kurslarında eğitim almaya başladığımız yıllarda, çocuklu yaşlarda anneye babaya hürmet edilmesi gerektiğini teorik anlamda biliyoruz ama ben de aslında daha fazla bir ziyade-i kelam yapmadan bu konuyla alakalı olarak, hangi konuyla alakalı? Anneye babaya ihsanda bulunmakla alakalı, anneye babaya kıymetin nasıl olması gerektiğiyle alakalı, bizim nezdimizde anneye babaya olan hürmetin hangi keyfiyette olması gerektiğiyle alakalı nasları sizlerle paylaşacağım inşallah. Bunlarla alakalı bir takım hadisler ve rivayetler derledim. Teorik anlamda biliyoruz, bu kardeşiniz Enel Fakir size sadece bir takım hatırlatmalarda bulunacak. Çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır. Fayda olur ümidiyle inşallah. Anneye babaya karşı muamelemiz nasıl olacak ve onlara karşı hürmetimiz hangi keyfiyette olacak, bunları ifade etmek adına şimdi rivayetleri paylaşayım inşallah. Yani nasıl olması gerektiğiyle, farziyetiyle bu detaylara girmiyorum. Şimdi paylaşacağım rivayetler bir anneye, bir babaya, bazı hadisler anneyle alakalı, bazıları babayla alakalı, hürmetin, saygının hangi keyfiyette olacağını ifade etmek adınadır. İnşallah başta nefsime, sonra da dinleyen, annesi babası hayatta olan evlatlara nasihat olması duasıyla, vefat edenlere de Rabbim merhametiyle muamele buyursun inşallah. Bizlere de onlar dünyadayken onların vasıtasıyla cenneti kazanabilenlerden olmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Tabii çok rivayet var ama şöyle en azından zihinlerde kalacağını ümit ettiğim birkaç tane rivayeti derledim kıymetli kardeşler. Bunlardan bir tanesi, ben size hemen kaynağını da söyleyeyim. Buhari ve Müslim bunu tahric etmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şeriftir. Ebu Hureyre diyor ki bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorken bir adam çıktı geldi. Ve dedi ki ya Resulallah, kendisine iyi davranmam gereken kişiler arasında en önce iyi davranılmayı hak eden kimdir? Anladınız mı dostlar burayı? İyi davranmak istiyorum, birilerine iyi davranmak istiyorum. İyi davranma konusunda öncülük kimin ya Resulallah? Önceliği kime tevdi edeyim yani? Anlaşılır bir ifadeyle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Cevabını biliyorsunuz. Annen. Dedi ki hay hay ya Resulallah. Dedi ki ya Resulallah, sonra ben yine birilerine iyi davranmak istiyorum. Bu konuda öncelik vermem gereken kimdir ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zişan Efendimiz dedi ki annen. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonra vallahi annemiz hayatta, vallahi söylüyorum ama hakikaten zor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sualini yeniliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben bir daha iyi davranmak istiyorum. İyi muamelede bulunmak istiyorum. Birilerini öncelemem, ön tarafa almam, onlara öncelik vermem gerekiyor mu? Kimdir ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü defada dedi ki annen. Annen, annen, annen. Sahabe durmuyor. Diyor ki ya Resulallah, peki anneyi anladık. Anneden sonra eğer ben birilerine iyi davranma konusunda öncülük tanıyacaksan bu kim olsun ya Resulallah? Dedi ki kardeşim baban. Diyor ki ondan sonra o gitti. Yetmez mi? Ben bu rivayeti paylaşsam da kürsüden insem, her zamanki klişe cümlemi söylüyorum. Elimi yüzüme çalsam, ne desem? Velhamdülillahi Rabbil alemin desem, insem. Bugün Tefsirul Furkan'ın birinci azı olarak yeter. Allah'ın Resulüne bir sahabe geliyor. Diyor ki ya Resulallah iyi davranmak istiyorum birilerine. Bana yol göster. Bu öncülüğü ben kime tanıyayım? Kimi öne koyayım? Diyor ki annen, sonra annen, sonra annen, sonra baban. Annesi hayatta olanlar, başta nefsime söylüyorum, vallahi bu anlamda kıymetini bilmek icap eder. Dedim ya rivayet çok. Ben biraz susayım da rivayetler bolca anlatsın. Bir gün Hazreti Aişe radıyallahu anhadır bunun ravisi. Diyor ki bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birlikteyken bir zat çıktı geldi, yanında da diyor yaşlıca bir adam vardı. Gençler, ben burada görüyorum, sakın saçı ağarmışlar, kendilerini yaşlı addetmesinler böyle bir ifadeyle, onu kastetmiyorum. Böyle yaşça hakikaten genç duran kardeşlere, özellikle onlara hitaben söylüyorum. Sonra da genel olarak hepimizi kastederek ifade ediyorum. Vallahi bu rivayet mühim. Bu rivayet önemli. Hepsi önemli ama manidar. Diyor ki bir zat geldi ve yanında da diyor yaşlı bir adam vardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zata sordu. Dedi ki filan filan bu yanındaki yaşlıca duran adam kimdir? Diyor ki Ayşe radıyallahu anha ya Resulallah o adamdan için. Ya Resulallah o yaşlıca yanımda duran, yanı başımda duran adam benim babamdır. Benim yorumum hemen burada devreye giriyor. Parantez içerisinde ifade ediyorum. Belli ki Allah'ın Resulü o zatta bir şeyler gördü. Tasih edecek. Onu hayra yönlendirecek. Doğruya yöneltecek onu. Belli ki Allah'ın Resulü'nün kastı ona bir takım nasihatlerde bulunmak. O yaşlı gördüğün adam benim babamdır deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki öyleyse ey fulan onun önünde yürümeyeceksin. Ondan evvel oturmayacaksın. Onu ismiyle çağırmayacaksın. Ona hakaret ettirmeyeceksin ve etmeyeceksin. Etmeyeceksin olan kısmı bana ait. Yanlış duymadınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zata yanında duranın yaşlıca babası olduğunu duyduğunda dedi ki onun önünde yürümeyeceksin. Oturacağın yere ondan evvel oturmayacaksın. Ona ismiyle hitap etmeyeceksin ve ona hakaret ettirmeyeceksin. Heyhat! Vallahi bu hadisi şerifi bugün şu yaşadığımız çağın özellikle lise çağındaki gençlerin babalarıyla olan muamelesiyle mukayese ettiğimiz zaman arasında dağlar kadar fark var kardeşlerim. Ona ismiyle hitap etmeyeceksin diyen Allah'ın Resulü'nün bugünkü ümmeti Muhammed'in genç nesli babasına alışveriş merkezinde umumun içerisinde babişko diyor. Affınıza sığınarak söylüyorum. Anişko diyor. Babası işten geliyor. Kanepede yatıyor. Hiç istifini bozmadan hoş geldin baba. Eğer ki hoş geldin diyorsa bu da bir artı. Girdiği odasından babasının yüzünü görmeden sabahlayan evlatların varlığına şahidiz. Bırakın babası kalktığı zaman kalkmayı, babası oturmadan oturmamayı, babası geldiğinde hürmeten önünü iliklemeyi, babası elini yıkadığında ona havlu tutmayı babişko diyor. Demiyor mu? Yoksa ben mi şahit oldum? Diyor değil mi? Baba sen diyor bu konuda cahilsin sen sus diyor. Yüksek sesiyle otobüste diyor ki anne çeneni kapat. La havle ve la kuvvete illa billah. Annesine babasına bu denli ve bu düzeyde muamele eden nesle bak. Bize dini öğretmek için gönderilmiş Peygamber aleyhissalatu vesselamın nasihatine bak. Babandan önde yürümeyeceksin. Allahu Ekber. Babandan önce oturmayacaksın. Hakaret ettirmeyeceksin ki daha alası sen hakaret etmeyeceksin. Adam babişko diyor ya. Öyle değil. Eğer biz cennetin anahtarlarına kavuşma muradı içerisindeysek, annemiz babamız hayattayken bunun kıymetini bileceğiz. Hürmet göstereceğiz. Abdullah İbni Ömer, merkezli bir rivayet paylaşayım ben size. Abdullah bin Dinar, bunun ravisi. Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi kaynaklı bir hadisi şerif paylaşıyorum. Bir rivayet, özür diliyorum. Abdullah bin Dinar diyor ki biz Mekke'ye yolculuk yapıyorduk Abdullah İbni Ömer'le. Diyor ki onun seferdeyken üzerinde bindiği bir devesi vardı. Ama deve üstündeyken yorulduğunda istirahat etmek için biraz daha böyle geniş oturgacı olan merkebi vardı, ona oturuyordu dinlenmek için. Subhanallah, deveden iniyor, merkebe biniyor, biraz daha rahat oturmak düşüncesiyle. Diyor ki biz Mekke yolculuğundayken o diyor yine devesinden indi. Böyle istirahat etmek, biraz dinlenmek kastıyla diyor o rahat olan merkebinin üzerine bindi. Affedersiniz. Diyor ki o arada bir bedevi geldi. Abdullah İbni Ömer sen fulan oğlu fulan değil misin? O bedevi diyor ki Abdullah bin Dinar cevap verdi. Ben o filan filan oğlu filanım. Bildin. Diyor ki birden o üzerinde istirahat ettiği merkebinden indi. Merkebinin yularından tuttu, dedi ki al kardeşim bu senindir. Ya Abdullah, Abdullah İbni Ömer sen nasıl bir mübareksin ya. Merkebi o adama verdi, sonra başında da bir sarığı vardı diyor Abdullah bin Dinar. Tabi o sarığını da ona hediye etti. Niye hediye etti, sarık hediye edilir mi bilmiyoruz ama demek ki onun nezdinde kıymetli bir şey olsa ki tuttu o bedeviye sarığını da verdi, dedi ki yolun açık olsun Kerim kardeşim. Bedevi gittikten sonra Abdullah bin Dinar Ömer'in oğlu Abdullah'a döndü, dedi ki Allah seni affetsin. Allah seni bağışlasın. Allah sana merhamet etsin. Sen dedi ne yaptın? Yorulduğun zaman üzerinde istirahat ettiğin, çok kıymet verdiğin merkebini bedeviye hediye ettin. İhtiyacı da yoktu. Olsa anlarım. Sarığını bile verdin ki sıcak yani hava. Abdullah İbni Ömer dedi ki öyle değil, öyle değil. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. İyiliklerin en değerlisi dedi Resulullah. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki iyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesine yaptığı iyi muameledir. Allah için not ettiniz mi dostlar? Babası hayatta falan değil. İyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesine iyi muamelede bulunmaktır. Şu giden adam var ya bedevi, bu zatın babası benim rahmetli babamın dostuydu. Ondan en sevdiklerimi ona verdim. Ay Abdullah, ay sen şartları zorlaştırıyorsun. Zorlaştırdın daha doğrusu. Bu nedir? Havla ve la kuvvete illa billah. Sırf Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en kıymetli işlerdendir dediği için sevdiğini babasının dostu olan bir aileye hayır muradıyla hediye etti. Soru şu, ya babalarımız hayattayken onlara yaptığımız iyilik Allah indindeki kıymetini hiç tasavvur edebiliyor musunuz? Devam ediyorum. Dedim ya bu konuyla alakalı biraz derledim. Bu sonuncusu. Fazla da uzatmayacağım inşallah. İmam Bukhari Edebul Mufrad'ında tahric etmiş bunu. Yine işin merkezinde Abdullah İbni Ömer var. Annesi hayatta olanlara söylüyorum ve başta nefsime. Ben şimdi bir dua edeyim, siz de amin deyin. Bu kadar samimi Müslümanı bir arada buldum, hele hele ekranları başında da Epeyce Müslüman kardeşimiz bizi dinliyor. Allahu Teala şu anlattığımla bana hakkıyla amil olabilmeyi nasip etsin. Siz şahit olan dinleyen kardeşlerime de aynı kolayla ihsan buyursun. Abdullah İbni Ömer o yaşamış ve anlatmış. Ebu Burde de radıyallahu anh bunun ravisi. Ebu Burde Abdullah İbni Ömer'den dinlediğini anlatıyor. Ama ben bizatihi Abdullah İbni Ömer yaşamış gibi anlatıyorum inşallah onun ağzından. Yaşayan da bizzat o. Abdullah İbni Ömer Allahu Teala'nın beytine Kabe'ye gidiyor. Allahu Teala'nın beytini tavaf ediyor. Tavaf sırasında Yemenli bir adam annecağızını sırtına almış, yüklenmiş annesini tavaf ettiriyor. Mübarek beldeye gidenler bilir. O mukaddes topraklarda tavaf etmiş olanlar bilir. Hele ki haccınız eğer ki biraz da yaz aylarına tevafuk ettiyse, denk geldiyse vallahi sıcaktır. Allah bana ikram etti gitmeyi ama ben kış aylarına denk gelmişti. İnanın üzerimize bize ağırlık ifade eden, addeden ne varsa tavaf esnasında kenara bırakıyordu. Çünkü sıcaklık 45-50 derece, kendi ağırlığımı zor taşıyorum. Bana ağırlık yapan ve bu manada ne varsa benden uzak olmasını istiyordum. Çünkü o 45-50 derece sıcağın altında o yığın kalabalığın içerisinde tavaf hakikaten meşakkatli. Bunu tasavvur etmeniz için söylüyorum, anlatıyorum. Yoksa mesele hac menasiklerine dönüştürmek değil sohbeti. Ama hakikaten meşakkatlidir tavaf. Burayı anladıysanız, en azından tasavvur edebildiyseniz zihninizde, o Yemenli Müslüman annesini kaldırmış sırtına. La havle ve la kuvvete illa billah. Almış annecağızın sırtına, tavaf ediyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki, ben de duyuyorum bir taraftan da mırıldanıyor. Ben diyor ki annemin zelil bir devesiyim ben, başka binekler usansa da usanmam ben. Bunu tekrar edip duruyor. Annemin zelil bir devesiyim ben, başka binekler usansa da usanmam ben. Bir daha tekrar edeyim mi? Gerek yok. Annemin zelil bir devesiyim ben, başka binekler usansa da usanmam ben. Abdullah İbni Ömer'i görünce diyor ki Ömer'in oğlu Abdullah. Tabi fakih, alim, namı var. Onu görür görmez annesi de sırtında, adam perişan annesini sırtında tavaf ettirirken bulmuş Abdullah İbni Ömer'i sormaktan geri kalır mı? Diyor ki Ömer'in oğlu Abdullah hele bir anlat. Halimi görüyorsun. Bu sıcağın altında annecağızımı sırtlandım. Allah için tavaf ettiriyorum. Onun bendeki hakkı vardı, borcumu ödemiş olur muyum? Ömer diyor ki ya, annen doğum esnasında, ya Rab, doğum esnasında, doğum sancılarının kendisine vermiş olduğu acıdan ötürü, etrafa yaydığı ah sesinin karşılığını bile ödeyemedim be adam, sen ne konuşuyorsun? Sen, bacılarımın affına sığınarak bu ifadeleri kullanıyorum ha. Sen, annen seni doğururken, sancının vermiş olduğu, o acıdan dolayı etrafa duyurduğu ah sesinin karşılığını daha ödeyemedin. Annen hakkında nereden bahsediyorsun? Vallahi annesi olanlar, anneler hayattayken bunun kıymetini bilmek lazım. Mesele en azından idrak edilebilsin diye de o sıcağın altında tavaf ettirmek kolay bir şey değil. Tekerlekli sandalye adam kakalamıyorsun yani. Sırtında taşıyorsun anneni. Allah bize, annelerimize, babalarımıza hakkıyla muamele edebilmeyi nasip etsin. Allah'a kulluk. Bildiğimiz bir konu ama bence çok önemli bir konu. Tekrar etmekte en azından gündeme taşımakta fayda olacağını ümit ederek tekrar sizlerle paylaşıyorum inşallah bu konuyu. Daha önce Tefsir-i Furkan'da yer yer bu konulara hep parantez açtık. Ama Allah Azze ve Celle Nisa suresi 36. ayet-i kerimede وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Kulluk Allah'a aittir. Kulluğu Allah'a hasredeceksiniz. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ona hiçbir şeye ortak koşmayacaksınız. Kulluğu Allah'a hasredeceksiniz. Başkalarına değil. Biz biliyoruz ki kıymetli dostlar, ekranları başındaki kardeşler, biz bu dünyaya kulluk için gönderildik. Bunu ifade eden, beyan buyuran bizatihi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Zariyat suresinde öyle buyuruyor ki Allah Azza ve Celle ba'de a'udhu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insleri ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Sadece ibadet diye tercüme edilmesi doğru değildir. Kulluk. Kulluğun Türkçedeki karşılığı ne? Hayatımızda yaptığımız zerresinden küresine ne varsa Allah için yapılıyor olmasıdır. Yapılması gerektiğidir. Başka bir ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginizin daha iyi ameller, daha doğrusu hanginizin daha iyi kulluk ortaya koyduğunu tespit etmek için ölümü ve hayatı yarattık diyor Allah. Dolayısıyla bizim dünya hayatında varoluş gayemiz Allah-u Teala'ya kulluktur. Bunu biliyor muyuz? Bunu biliyoruz. Allah bizden bunu istiyor. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا. Sadece kendisine kulluk edilmesini Allah takdir etti. وَقَدَى. Böyle olmasını istedi. Bu Rabbimizin buyruğudur. Ne? Kulluğun sadece Allah'a yapılıyor olması. Peki soru şu. Biz bu dünya hayatına alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye kulluk için gönderildik. Peki biz ortaya nasıl bir kulluk koyar isek Allah bizden razı gelir? Çünkü Allah bizden razı olsun istiyoruz. Biz ortaya koyduğumuz kullukla Rabbimizin rızasına erişmenin içerisindeyiz, derdindeyiz. Bu nasıl olacak? Allahu Azza ve Celle Maide suresinde bunun formülünü bize beyan etti. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Din tamamlandı. Nimeti ikmal ettim. Ve raditu lekumul islame dine. Sizden de ancak din olarak İslam'dan razı geldim. Öyleyse formül çok basit kıymetli kardeşler. Madem ki dünyaya Allah-u Teala'ya kulluk için gönderildik, bizim yapacağımız kulluk Allah-u Teala'nın razı olduğu bir kulluk olmasını istiyorsak bu ancak Allah-u Teala'nın razı olduğu dinle mümkün olacaktır. Türkçe anlamı şu: Allah-u Teala'nın razı olduğu din hayatımızda bizi yönetmiyorsa, hayatımızın merkezinde bizi kuşatmıyorsa bizim yaptığımız kulluktan Allah razı değil. Doğru mu dedim? Doğru değil mi? Eyvallah. Ama bugün öyle değil. Bugün yaptığımız kulluktan Allah razı değil. Var mı itirazı olan? Yok elhamdülillah. Yok değil mi? Yok. Bugün yaptığımız kulluktan Allah hoşnut değil. Niye? Az önce söyledim. Formül basit. Allah-u Teala'nın razı olduğu din hayatımızda egemen olmalı ki bizim kulluğumuzdan Allah razı olsun. Peki bugün yaşadığımız şu hayatta Allah-u Teala'nın razı olduğu din hakim mi? Hayır. Niye? Çünkü bugün hayatımızda Allah'ın razı olacağı namaz varken Allah-u Teala'nın nehyettiği kumar meşru. Hatta ne diyor bugünün yöneticisi? Çıkıyor, şans oyunlarını daha da cazip hale dönüştüreceğiz diyor. Ben de buradan diyorum ki ittakullah. Allah'tan kork. Sen nasıl olur da Allah-u Teala'yı razı etmenin derdiyle dertlenmiş şu Müslümanlar topluluğuna haramı meşrulaştırmanın yolunu cazip kılmaya çalışırsın ya. Bugün temel azığı söylüyorum. Şimdi eve gideceksiniz ya. Eşleriniz soracak, çocuklarınız soracak. Ya bugün Abdullah ne anlattı? Yahut da başınızı yastığa koyduğunuz zaman bugünkü sohbetten aklımda neler kaldı ya, bir hatırlamaya çalışayım diyeceksiniz ya inşallahurrahman. Dediğinizde şu kalsın. Kulluk konusu açıldığında bilesiniz ki bugün Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğun önündeki en büyük engel laikliktir. Evet. Laisizmin tarifinde var. Bugün laiklik altını ısrarla Allah'ın inayetiyle yeniden ifade ediyorum. Laiklik alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu kulluğun ortaya konulmasındaki en büyük engeldir. Niye? Açın Fransız literatürünü. Bakınız laisizm ne demek? Sekülerizm ne demek? Laiklik ne demek? Ciltlerce tarifle tanımlar görürsünüz. Onları bir kenara bıraktık şöyle. Dursun onlar kenarda. Bizim literatürümüzde ve kavramlar kitapçığımızda da laikliğin bir tarifi var Allah'ın izniyle. O da şudur. Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan sistemin adı. Sen bugün Allahu Azza ve Celle'ye camilerin içerisinde özel günlerde ve gecelerde söz hakkı tanıyorken kumar meselesinde Allahu Teala'yı bu konuda söz hakkı ve selahiyeti tanımadın. Allahu Teala namazı emreden Allah'tır. Yine Allah ki faize haram demiştir. Siz bugün faizi meşru kıldınız. Laiklik havarilerine sesleniyorum. Onlar Allah'ın nehyettiklerini, haram kıldıklarını bugün bizim için meşrulaştırdılar. Az önce dediğimiz aslında doğru değil mi? Laiklik dolayısıyla bugün Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğun ortaya konulmasında en büyük engeldir. Zina haram. Allahu Teala la takrabu zina. Zina yapmayın dememiş. Ne demiş? Zinaya yaklaşmayın demiş. İşte bizi bugün idare eden, şu topraklarda yaşıyorken bize enjekte eden ve dikte edilen rejim laikliktir. Ve laikliğin getirisi olarak bugün Türkiye'de Ankara Ticaret Odası'nın verdiği rakamlardan hareketle söylüyorum. 100 binin üzerinde vesikalı bayan zina işi gerçekleştiriyor. Buyur, nerede kaldı Allah'ın razı olduğu kulluk? Laiklik Allahu Teala'nın mülkünde Allahu Teala'ya söz hakkı tanımamaktır dedik ya. Buyurun. Allah haram kılmış. Bugün laikliği savunanlar ve laiklik sisteminin ta kendisi Allah'ın haram kıldığını bu Müslümanlara meşru hale getirdi. Zina suç olmaktan çıktı. Bugün Türkiye'de Müslümanların bulunduğu ve yaşadığı şu topraklarda 1.8 milyar litre içki tüketiliyor bir senede. Hani haramdı? Dolayısıyla kardeşler, bizler eğer ki Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğu ortaya koymak istiyorsak, şu anda bizim açımızdan önümüzdeki en büyük engel laikliktir. Hayhat. Nasıl bir cürüme imza attıklarının farkında değiller. Tutuyor, kilometrelerce öteye gidiyor, başka ülkelere, başka diyarlara, orada laikliğin faydalarını anlatıyor Allah'tan korkmadan. Ya laiklik Allahu Teala'ya kulluk yapılabilmesinin önündeki en büyük engeldir. Sen bunu Müslümanlara nasıl dayatırsın? Sen bunu Allah'tan korkmadan nasıl Müslümanlara sevdirmeye çalışırsın? Ama heyhat, bu dünyanın da illaki ukbası olacak. Onun için laiklik bugün Müslümanların Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğun ortaya yapılabilmesinde en büyük engeldir. Şimdi dolayısıyla laiklik bizden uzaktır elhamdülillah. Öyle mi? Elhamdülillah, Allah sözünüze ve niyetlerinize şahittir. Biz Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğun yapılabilmesinin önünde laikliğin engel olduğunu bileceğiz. Onun için mücadelemiz laikliktedir. Laikliği bize sevdirmeye çalışanlarladır. Ne işimiz var bizim laiklikle? Hani hikayedir. Deve annesi, yavru deve annesine sormuş ya. Demiş ki anne, hani bizim laiklikle işimizin olmadığını ifade etmek adına anlatıyorum. Demiş ki anne, demiş ki buyur yavrucuğum. Demiş ki bizim niye hörgücümüz var böyle büyük büyük? Demiş ki yavrum, çölde demiş uzun günler, geceler, güneşin altında demiş, susuz kalmayalım, yaşayabilelim diye demiş. Ha iyi anne. Çok bir zaman geçmemiş, bir daha sormuş. Demiş ki anne, bizim demiş toynaklarımız niye büyük? Yavrucuğum demiş, biz çölde demiş ağır bir yük taşıyoruz. O çölde kuma batmamak için toynaklarımızın büyük olması lazım. Onun için yavrucuğum demiş. İyi anne demiş. Çok bir zaman geçmemiş. Yine sormuş, demiş ki anne, bizim demiş boynumuz niye hem ince hem de böyle biraz uzunca demiş. Yavrucuğum demiş, çölde uzaktan demiş eğer bir tehlike gelecek olursa onu önceden sezebilelim diye. Anne demiş, çöl çöl çöl çöl çöl. Demiş ki Allah aşkına, madem öyle bizim demiş hayvanat bahçesinde ne işimiz var? Biz madem çöl hayvanıyız, burada ne işimiz var? Biz madem ki Allahu Azza ve Celle'nin kullarıyız, bizim kulluğumuzun önünde en büyük engel olan laiklikle ne işimiz olur? Olur mu? Olmaz. Olmamalı. Onun için bizim mücadelemiz bu manadadır. Laiklik, Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğun ortaya konulmasındaki en büyük engeldir. Çünkü onlar Allah'ın helallerini haram, haramlarında meşru saymışlardır. Biz diyoruz ki sözü geçen sadece Allah olacak. Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde sadece ve sadece Allah'ın dediği olacak. E namaz var hocam, kılıyoruz rahat rahat. Yetmez mi? Yetmez. Efe tu'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfurûne bi ba'd. Bizim şiarımız da bu ayettir onlara. Siz kitapta işinize gelenlere ve bazılarına inanır ve bazılarını ret mi edersiniz? Namazı emreden Allah faizi de söylememiş midir? Zina ile alakalı hükmü yok mudur? Allahu Teala'nın içki ile alakalı hükmü yok mudur? Kumarla alakalı bir hükmü yok mudur? Yasak kılmamış mıdır ki sen hangi cüretle yasak olan bir işi Müslümanlara cazip hale getirmenin gayretiyle gayretlendin be, Allah'tan korkmaz. Ha? Namaz nasılsa zekat öyle. Zekat nasılsa içki öyle. Onun için benim hayatımda zerresinden küresine kadar her bir yerde sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin sözü geçecek. Bir beşerin değil. Çünkü Müslümanlık bunu gerektirir. İslam olmak bunu gerektirir. Bazılarını alalım, bazılarını almayalım. Tedricen, zamanla ya. Bugün üç vakit kılıyor ya, yarın inşallah beş olacak. Bugün başörtüsü serbest, yarın inşallah onu da yasaklı. Böyle bir şey yok. Hiçbir hüküm, hiçbir hükümden geri kalmayacak. Kamil manada ancak İslam yeryüzünde hakim olursa Allah bizden razı gelecek. Siz Kinde heyetini bilir misiniz? Kinde kabilesi. Hiçbir hükmün ayırt edilmemeksizin Müslümanların hayatında yaşanabilir olması gerektiğini anlatmak adına. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde Kinde kabilesinden bir heyet Müslüman oluyor. Dikkat edin ha. Bugün tedricen gelecektir İslam diyenlere ithaf olsun mu? Olsun olsun. Ya namaz kılıyoruz elhamdülillah. Önceden bu da yoktu ya. Hezar o da zamanla, biz Konya'da öyle deriz, hezar. Zamanla olacaktır. He? Onlara ithaf olsun mu? Onlara da olsun. Kim üzerine alınıyorsa onların hepsine ithaf olsun inşallah. Kinde kabilesinden bir heyet Müslüman olmuş. Heyecanlılar, niye? Söylüyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla mescitte buluşacaklar. İlk defa. İbni İshak bunu takrir etmiş. Diyor ki o Kinde kabilesinden Müslüman olan heyet iman etti, temizlendi, İslam oldu, Müslüman oldu. Diyor ki saçlarını taradılar, gözlerine sürme çektiler, saçlarını başlarını bir yağladılar. En böyle tabir yerindeyse kallavi elbiselerini giydiler. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla mescidde buluşacaklar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam içeriye girdi. Bunlar 100 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık anadan doğma Müslüman değil. Az önce Resulullah Efendimizin huzuruna gelmeden önce iman etmiş bir Müslüman topluluğu. Allah'ın Resulü mescide girer, selam verir, ondan sonra onlara bakar der ki, siz iman etmediniz mi? Siz az önce Müslüman olduğu söylenenlerseniz, siz İslam olmadınız mı? Siz Müslüman olmadınız mı? Olduk ya Resulallah. Onun için senin huzuruna geldik. Öyleyse üzerinizde asılı duran ipekler de neyin necisi? İslam olun İslam. Diyor ki İbn-i İshak, vallahi Allah'ın Resulü öyle deyince diyor üzerindeki o ipekleri diyor yırttılar attılar. Bugün 3 vakit namaza başlayan bir Müslümana 4'e çıkar dediğinde acele etme pazartesi diyor. Yahu bir 3 dakika önce iman etmiş bir kimseye Allah'ın Resulü diyor ki siz az önce Müslüman olduğu söylenenlerseniz siz diyor iman etmediniz mi? Ettik. Üzerinizdeki haram olan şey ne o zaman? Yok onu yarın yapsınlar yok. Yarın vazgeçerler yok. Onun için az önce söylediğimi yeniliyorum. Allah için yeniliyorum. Zerresinden küresine her bir meselede biz söz selahiyetini alemlerin Rabbi olan Allah'a verdik. Elbisemizin kenarındaki ipek parçacığına da hayatımızın merkezinde işte herhangi büyük bir meseleydi. İşte laiklik bunun önünde engel dedim ya az önce. Ebu Bekir radıyallahu anh bu mevzu olur da anlatılmadan geçilir mi? Onu tefsir-i fukahına bugün akşam misafir etmek istedim. Çünkü tam onun konusu. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olmuştur. Allah-u Teala'ya kulluğun kamil olması gerektiğini ifade etmek adına bu rivayeti paylaşıyorum. Çoğunuz anlamıştır az çok hangi örneği vereceğimi. Ama ben yine de paylaşayım inşallah. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur. Hemen hilafetinin peşi sıra murtet vakaları çoğalır. Zekat verme konusunda da inkarcı olanlar türer. Tabii normalde biz Hazreti Ömer'den beklediğimiz bir tutumla, bir hışımla Ebu Bekir radıyallahu anh rivayetler vardır. Minbere çıkmıştır, konuşmuştur. Bir rivayetine de elçiler göndermiştir. Elçilerden gelen olumsuz haberin üzerine atına binmiştir. Biz bunu Ömer'den bekliyoruz ya normalde. Bize hep Hazreti Ebu Bekir ağlayan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi onun kalbi rakiktir. O namaz kıldırmasın ya Resulallah. O hep ağlıyor diyor babasından için. Hakikaten Ebu Bekir öyledir. Ama Ebu Bekir halifeti Resulillah olmuştur. O Allah'ın Resulünden devralmıştır risaleti. Allah ona siyasi bir basiret vermiştir. Risalet mesajını taşıma görevini Allah'ın Resulünden devralmıştır. Ömer radıyallahu anh tutmuş bineğinin yularından diyor ki ya Allah'ın Resulünün halifesi yapma. Bak Üsame diyor gitti orduyla orada. Ordunun birçoğu orada. Biz bunlarla şimdi diyor savaş açmayalım. Hem diyor sen diyor benden daha iyi bilirsin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu? Umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. Ben insanlar la ilahe illallah diyesiye kadar savaşmakla emrolundum. Onlar la ilahe illallah diyor. Ya zekatı da bir ara diyor düzeltiriz. Alırız. Usame gelince gideriz. Diyor şimdi zamanı değil. Bu sahne aslında tam tersi olması gerekirken bunu gündeme getiren Ömer. Çok rivayet var bununla alakalı ama Ebu Davud'da geçeni paylaşıyorum. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu an ya Ömer o Allah ki o Allah zekatla namazın arasını hiçbir yerde ayırmamış. Onlara ne cüret? Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hayatındayken zekat namına ne veriyorlarsa yularda dahil olmak üzere onu da bugün bana aynı şekilde vermedikleri müddetçe ben bindiğim şu atımdan savaşmadan inmeyeceğim. Allahu Ekber. Bu nedir ya? Diyor ki Allah ayırmamış onlara ne? Hangi hakla onlar Allah'ın hükümlerinin arasında bir ayırdıma gidebilirler ki? Bu ne cüret? Allah'ın ayırmadığını onlar hangi hakla bunu kabul ediyoruz da bundan yana bizi muaf tutun diyorlar. Ben bu atımdan onlarla savaşmadan inmem dedi Ebu Bekir. Rivayetler çok. Zayıflığı tartışılır. Diyor ki Resul'ün zevcelerini şurada dişi kurtların yediğini görsem o zekatı alıp gelmeden atımdan inmem. Ne demek ya Resul'ün zevcelerini dişi kurtların yemesi? Meselenin ehemmiyetine binaen söylüyor. Dedim ya laiklik kulluğun önünde en büyük engellerdi. İşte buyur. Bugün ne zekat kaldı? İşte gerisini siz söyleyin. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz bazılarını alır bazılarını inkar mı edersiniz? Bu değil bizim şiarımız. Ne? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Din, İslam'dan razı geldim. Bugün dinimizden taviz vermek yok. Vermemenin mücadelesini vereceğiz. Bize bugün dinimizden taviz vermenin en temel, en büyük faktörü olarak karşımızda duran laiklikle mücadele esastır. Allah bizden yevmül kıyamede bunun hesabını sorar. Uzlaşma yok. Dinimizden taviz yok. Dinimize engel olanları bileceğiz. Şimdi Allah'a kulluk dedik ya sadece Allah için olacak. Bir öyle bir böyle olmaz. Bunu ifade ettim. Taberi'nin takrir ettiği bir rivayet. İbni Abbas anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün Mekke'de daveti büyük yankı uyandırdı ve hakikaten böyle davete rağbet başlayınca tabi işkenceler, ambargolar ve bütün sıkıntıların peşi sıra baktılar ki olmayacak. Baktılar ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini birlemeye ve birlediği Rabbinin hükümlerini hayata hakim kılma mücadelesine devam ediyor. Dediler ki böyle olmaz. İbn Abbas anlatıyor. Diyor ki geldiler bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Dediler ki bu iş böyle olmayacak. Biz senin bizi asla geri çeviremeyeceğin tekliflerle geldik. Bugün senin Rabbinin dininin yeryüzüne hakim olması arzusu son bulacak. Yani Allah'a kulluk meselesini bitirmeyi murad ediyorlar. Teklifler böyle. Ne? Hepinizin bildiği gibi diyorlar ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni şu Arap Yarımadası'nın en zengini kılalım. Ne dedi Allah'ın Resulü? La. Yani de Arapçası ya. La. Geldi dediler ki iyi. Madem ki senin derdin para değil. Seni bu bölgenin en itibarlı adamı yapalım. Ne dedi? La. Seni dedi peki. Kadınsa eğer mesele sana en güzel kadınları hediye edelim dedi ki la. Sen hastasın belli ki dediler. Allah'ın Resulüne dediler ki sana Arap Yarımadası'nın en iyi hekimlerini getirelim. Ona da dedi ki la. İbn Abbas anlatıyor devamında. Diyor ki bunlara Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır deyince diyor ki oradaki müşriklerden bir tanesi isim vermiyor. Şimdi bir teklif sunacağız ki buna asla hayır diyemeyeceksin. Ki bu teklifi sunduklarında Allah'ın Resulü eziyet görüyordu. Sahabeler, Ammarlar, Yaserler yani ailesini kastederek söylüyorum. Sümeyye annemiz şehit ediliyordu. Sahabeler her gün kimler? Habbab İbni Eredler kızgın demirlerle dağlanıyorlardı. Yani bu süreçte Allah'ın Resulüne dediler ki tamam öyleyse bir sene senin Rabbine kulluk yapılsın. Bir senede bizim ilahlarımıza bizim putlarımıza kulluk yapılsın. Anlaşalım. Yani biraz senin dininden, biraz bizim dinimizden. Bugün bize dayatılmaya çalışıldığı gibi. Farkı var mı? Vallahi yok. Namazınızı kılın, Allah'ın orada sözü geçsin ama kamu hayatında Allah'a söz hakkı verilmesin. Bunun Mekke döneminde Resulullah Efendimizin yaşadığından farkı ne? Bize laikliği sevdirmeye çalışanların muradı bu. Laik olun diyenlerin muradı bu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir teklif karşısında ne demeyi istiyordu bilmiyoruz. Ama daha üzerinden çok bir zaman geçmedi ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle kulluğun Allah'a hasredilmesi gerektiğini beyan eden şu ayeti celileleri indirdi Resulüne. Gönderdi Cebrail aleyhisselamı semanın kapılarını aralayarak. Ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entum abidun ma a'bud. Ve la ana abidun ma abettum. Ve la entum abidun ma a'bud. Lekum dinukum veliyedin. Ya Allah. Sadakallahul azim. Dedi ki olmaz. Bu din Allah'a hasredilmiştir. Kulluk Allah'a hasredilmiştir. Ben sizin benden istediklerinizden asla razı gelmeyeceğim. Sizin benden istediklerinize asla eyvallah demeyeceğim. Sizin benden istediklerinize asla tapmayacağım. Bu yeryüzü Allah'ın ve Allah-u Teala'nın mülkünde de sadece Allah'ın sözü geçer. Böyle dedi. Bunu Allah öğretti Resulüne. Biz de Resulullah'tan öğrendik. Onun için laiklere, laik sevdalılara, bize laikliği sevdirmeye çalışan havarilere bizim okuyacak surelerimiz var elhamdülillah. Bizim söyleyeceğimiz sözlerimiz var Allah'ın inayetiyle. Biz sizin bizden istediğiniz Allah'ın hükümlerinden taviz verme işinde yokuz. Yokuz. Biz Allah-u Teala'nın mülkünde Allah'ın sözünü hakim kılmaya çalışıyoruz. Allah bize bunu kolay kılsın. Vazifemiz ne? Bugün böyle. Allah'ın dini yeryüzünde hakim değil. Allah'ın sözü hakim değil. Hükmeden Allah değil. Hayatın her alanında Allah'ın sözü geçmeli dedik. Ne yapacağız? Kulluğu Allah'a hasretmenin mücadelesi içerisinde olacağız. Yani kulluğun Allah'a yapılması gerektiğini gerçekleştiren, yapan birer davetçi olacağız. Yeryüzüne korkusuzca haykıracağız. Haykıranlardan olacağız. Diyeceğiz ki gelin şu beşeri sisteme kul olmaktan vazgeçin, kulluğu Allah'a hasredin. İslam dini yeryüzüne hakim olsun, hilafetin eliyle ikame edilsin, Allah bizden razı olsun. Bunun davetçisi olacağız. Yani bunu bilmek yetmez. Allah-u Teala'ya kulluk yapılması gerektiği bilincine sahip bir Müslüman, Allah-u Teala'nın dininin yeryüzüne hakim olmasının mücadelesinde vermelidir. Yani bugün zalimlere, kafirlere, kerih görücülere, istemeyenlere, müşriklere Allah-u Teala'nın dininin yeryüzüne hakim olması gerektiğinin mücadelesini ve davasını haykıracağız. Başka bir ifadeyle asrımızın Haram İbni Mulhane olacağız. Ben aşağı yukarı şöyle tarihlere baktım dostlar. Haram İbni Mulhane'i takriben 3,5 sene önce anlatmışım. Zaman çok çabuk geçiyor değil mi? Haram İbni Mulhan radıyallahu anh, davetçi, kulluğu Allah'a hasretmenin derdiyle dertlenmiş. Hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan, hiçbir zalimin zulmüne aldırış etmeden diyor ki ey kul, gel Allah-u Teala'ya kulluk et. Din yalnızca Allah'ındır ve Allah'a ibadet et. Vallahi bu kolay değil. Bugün böyle diyen Müslümanları hapse atıyorlar. Bugün böyle hakka aykıran Müslümanlara cezalar yağdırıyorlar. Bu basit bir mesele değil. Bugün kendi hükümleriyle dünyayı yönetmeye çalışanlara karşı sen kıyam ediyorsun. Diyorsun ki ben seni Allah'a kulluğa davet ediyorum. Allah'ın razı olduğu kulluk ise ancak İslam'la mümkün. İslam'ı ise yeryüzüne ancak hilafet ikame edecektir diyorsun. Allah düşmanı rahat durmaz. Ama bu böyle. Haram İbni Mulhan radıyallahu anh Necid ahalisine, Necid oğullarına Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam mektup yazar. Onları İslam'a davet içeren bir mektup. Kula kul olmayı bırakın, Allah'a kul olun diyen bir mektup. Kulluğu Allah'a hasretmek gerekir, içerikli bir mektup. Bunu ancak yiğitler taşır. Bunu ancak yiğitler götürür. Bunu ancak Kur'an'ın tabiriyle Allah'a söz vermiş adam gibi adamlar yapar. Bi'r Ma'un diye bir bölgeye geldiklerinde Munzir bin Amir, Müslümanların komutanı, der ki İbni Tufeyl'e bu mektup gidecek. Görevlendirilen isim Haram İbni Mulhan. Radıyallahu anh. Elindeki mektubun içeriğini az önce söyledim. İbni Tufeyl'e gidecek, kafire gidecek, Allah'a kulluk etmeyen birisine gidecek, diyecek ki artık Allah'a kul ol. Haram İbni Mulhan İbni Tufeyl'in karşısına çıkıyor. Ne diyor? Eslim, teslem. Diyor ki İslam'ı seç kurtul. Dünyada kurtulsun, ahiretinde. İslam demek artık Allah'a kul ol demek. Kulluğu Allah'a hasret demek. Hayatında artık zerresinden küresine her bir yerinde sadece Allah'ın sözü geçsin demek. Türkçesi bu. İbni Tufeyl kafir. Bugüne kadar birisinin ona nasihat ettiği vaki değil. Birisi de çıkmış karşısına, üzerinde böyle iki çulla, diyor ki eslim teslem. Ya Rab, nasıl bir vakar, nasıl bir cesaret. İbni Tufeyl bir bakıyor ki İslam'a davet ediyor. Kulluğun Allah'a hasredilmesini davet içeren bir mektup, celladına emir veriyor. Hiç gözünün yaşına bakmadan diyor ki bunu öldüreceksin. Bukhari kaynaklı bir rivayet anlatıyorum size, hikaye değil. Cellat Haram İbni Mulhan'a öyle bir öldürücü darbeyle vuruyor ki Haram İbni Mulhan'ın vücudu ikiye ayrılıyor. Öleceğini kestiren, artık Rabbine kavuşacağına inanan Haram İbni Mulhan eslim teslem. Onda İslam'ın şecaati var. Onda Allahu Teala'nın göndermiş olduğu bir vakar var. İkiye ayrılmış vücudundan kanlar akıyor ki vücudunun içerisine elini daldırıyor. İlk önce elini kana buluyor, sonra da böyle eliyle saçını düzeltiyor, yüzünü yıkıyor ve Rabbine kanıyla süslenerek gidiyor. Elini kaldırıyor ve diyor ki "Fustu ve Rabbil Kabe." Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Sen değil. Ben kazandım, ben. Siz hiç kanıyla süslenen bir adam okumadıysanız, dinlemediyseniz Haram İbni Mulhan okuyun. Çünkü o öleceğini anladığı anda ikiye ayrılmış vücudunun içerisine elini daldıran, elini ilk önce kanıyla sulayan, sonra da Rabbine kavuşacağı için elini, yüzünü, saçını düzeltip "Fustu ve Rabbil Kabe" diyen adamdır. Ben kazandım. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Dostlar, ekranları başındaki kardeşler, kazanan olmak istiyorsak Haram İbni Mulhan tavrı lazım gelir bize. Yani bugün zalimlere rağmen, kafirlere rağmen, kerih görücülere rağmen diyeceğiz ki Allahu Teala'nın mülkünde sadece ve sadece Allah'ın sözü geçecek. Allah bize Haram İbni Mulhan gibi süslenebilmeyi nasip etsin. Rabbi için. Rabbi için hiç kınayıcının kınamasından korkmadan, aldırış etmeden hakkı söyleyebilenlerden olmayı nasip etsin. Allahu Teala sözlerimizin arkasında durmayı bize kolay kılsın. söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip buyursun. Allahu Teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.